คือว่าถ้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ศีลไม่รักษาได้แต่ถึงพระรัตนตรัยแต่ไม่รักษาศีลเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมมันก็ไม่สู้กับการรักษาศีลไม่ได้อย่างเช่นว่าคนหนึ่งไม่ได้ถึงพระรัตนตรัยแต่ไม่มีศีลมีธรรมก็สู้คนที่มีศีลไม่ได้เพราะว่าเขาเข้าถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงคนไทยชอบให้ทานชอบให้ทานให้กันตูมๆตามๆให้กันเยอะแต่ว่าพอชวนให้รักษาศีลนะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเอาเพราะว่าการรักษาศีลนี่มันต้องควบคุมกายวาจาต้องควบคุมตนเองในการให้ทานนี่ให้แล้วก็แล้วไปไม่ต้องมีก็ให้ไปนี้มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากก็ให้ไปมันไม่ลำบากเท่าไหร่เพราะการรักษาศีลนี่มันต้องควบคุมตัวเองควบคุมกายวาจาให้ดีทีนี้ถ้าทุกคนในสังคมมาชวนกันควบคุมกายวาจาใจของตัวเองให้เรียบร้อยให้ดีปัญหาต่างๆมันไม่มีปัญหาต่างๆปัญหาที่เบียดเบียนคนอื่นที่อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันมันไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วการที่จะต้องสงเคราะห์ให้ทานอะไรต่ออะไรจำก็น้อยลงความจำเป็นในเรื่องนั้นก็น้อยลงทีนี้ก็การออกบวชประพฤติพรหมจรรย์จนได้ฌาน4ได้วิชชา8มีอานิสงส์ยิ่งกว่าการรักษาศีล5ก็แน่นอนแล้วครับบวชออกพระพิธรมจันทร์จนได้ฌาน4ได้วิชชา8ก็แม้จะไม่ได้ฌาน4ไม่ได้วิชชา8ก็ขอเพียงแต่ว่ามีศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยในระดับศีลเท่านี้ก็น่าพอใจแล้วอย่างพระสงฆ์ที่ออกบวชเวลานี้ที่เป็นสมมติสงฆ์นะครับแม้จะไม่ได้คุณธรรมที่สูงขึ้นไปเช่นว่าไม่ได้ฌานไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้วิชา3วิชา8ไม่ได้คุณธรรมที่เป็นอภิญญาซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมของมนุษย์เป็นคุณอันยิ่งของมนุษย์แม้ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเพียงแต่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้น่าเลื่อมใสเท่านั้นแหละชาวบ้านก็พอใจแล้วแต่ว่าโดยทั่วไปก็ยังทำไม่ได้โดยทั่วไปก็ยังทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็น่าเศร้าสลดใจเหมือนกันเพราะว่าเพียงแต่ความประพฤติง่ายๆเพียงแต่รักษากายวาจาให้อยู่ในสภาพที่สงบเรียบร้อยหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาเป็นมารยาทเท่านั้นเองเพียงแต่มารยาทเป็นคนที่มีมารยาทดีเท่านี้ก็ยังทำได้ยากทีนี้จะ จะภาษาอะไรหรือจะป่วยกลับไปใหญ่ถึงจะพัฒนาคุณธรรมให้สูงยิ่งขึ้นไปโดยส่วนที่ละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็น่าเสียดายการบวชของบุคคลผู้นั้นซึ่งแทนที่จะได้รับอานิสงส์ได้รับบุญกลายเป็นได้บาปทุกวันแล้วก็เป็นหมันพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าการบวชอันนั้นเป็นหมันไม่มีผลเลยมีแต่ข้าวเนื้อข้าวตัวเนื้อยายูปกัตถติฆ่าเขาไปนรกอย่างเดียวเนื้อยายูปกัตถติกุโสยถาทุกขิโตเหมือนกับหญ้าคมบางที่จับไม่ดีมันก็บาดมือเอาได้การบรรพชาที่ไม่ดีก็ฆ่าคนลงไปนรกได้ฉุดคนลงไปนรกได้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แต่ว่าใครก็ไม่รู้เล่าต่อๆกันมานี่ผมก็ยังไม่ได้พบที่มานะครับ ก็ได้ยินได้ฟังต่อๆกันมาไม่ทราบว่าอยู่ในอัตถกถาเล่มไหนอยู่ในอะไรที่ไหนว่าที่ยมโลกเขาไม่ให้ห่มจีวรเข้าไปแต่ที่นี่พระตกนรกมากลวดเหล็กเท่าลำตาลสำหรับแขวนจีวรยังไม่พอลวดเหล็กนะใหญ่เท่าต้นตาลเท่าต้นตาลขึงเอาไว้สำหรับพาดจีวรแล้วก็ให้ลงนรกไปราวเหล็กนั้นยังขาดจีวรเยอะแยะไปหมดเลยที่ต้องพาดจีวรแล้วลงนรกไปนี่แหละนี่แหละว่าสามัญญังรูปรามัตถังการบวชที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ดีนิรยาอยู่ปกติติวิ่งลงไปในนรกได้ง่ายเหมือนหญ้าคมบางไม่ดีมันก็บาดมือเอาเพราะฉะนั้นผู้บวชก็น่าจะสำเนียกเรื่องพวกนี้ให้ดีไม่ใช่บวชมาดูหนังฟังเพลงว่ามันต้องเป็นการที่ว่าขัดเกลาหรือว่าทำอะไรต่ออะไรมันถูกต้องแต่ในที่นี้ท่านจึงบอกว่าออกบวชประพฤติพรหมจรรย์จนได้ฌาน4ได้ฌาน8เนี่ยอานิสงส์ยิ่งกว่าการรักษาศีล5ได้วิชชา8อันนี้ไม่มีปัญหาถ้าได้ฌาน4ได้วิชชา8ก็ประเสริฐเลิศล้นดีกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็น่าเคารพบูชาน่าเลื่อมใส อันนี้ครับการถึงพระรัตนตรัยที่ว่าดีกว่าการให้ทานก็ดีกว่าตรงนี้คือต้องมีคุณธรรมนี่ทีนี้ก็พูดต่อไปว่าการให้ทานแม้จะมากเพียงไรก็ตามนะครับอัตตาอยู่ในภพใดภพหนึ่งในเมื่อยังมีภพก็มีทุกข์เมื่อยังมีภพก็มีทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุจจาระก็ตามปัสสาวะก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังก่อให้เกิดทุกข์ฉันนั้นก่อให้เกิดทุกข์ฉันนั้น เมื่อยังมีพบอยู่ยังมีพบใดพบหนึ่งอยู่ก็ยังมีทุกข์อย่างว่าถ้าเผื่อนิพพานแล้วแล้วก็ไปอยู่กันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งพระอรหันต์ไปอยู่กันในที่ใดที่หนึ่งพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็แสดงว่ายังมีภพยังมีภพก็ยังมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหมดทุกข์แล้วหมดทุกข์แล้วหมดกรรมแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีภพไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วใครหาก็ไม่พบก็ขอย้ำอีกสักทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเมื่อตถาคตยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สามารถจะเห็นตถาคตได้แต่เมื่อตถาคตนิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่เห็นตถาคตอีกเลยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นใครที่จะนั่งสมาธิไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าสำเร็จมรรคผลแล้วมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มาอนุโมทนาถ้าอย่างนั้นก็ผิดจากพระไตรปิฎกของเถรวาทแต่ถ้าเผื่อว่าพระไตรปิฎกเถรวาทถูกไอ้ความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่ถ้าความเห็นอย่างนั้นถูกพระไตรปิฎกเถรวาทก็ผิดมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งถูกอย่างใดอย่างหนึ่งผิดไม่ได้จะถูกทั้งสองอย่างทีนี้ก็พูดถึงพระรัตนตรัยได้อาศัยพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วย่อมพ้นจากวัฏทุกข์ได้ดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอานนท์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาได้อาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมพ้นจากความเกิดเป็นต้นได้ อันนี้เห็นไหมฮะการได้ถึงพระรัตนตรัยได้พระรัตนตรัยในความหมายที่แท้จริง อานนท์สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาได้อาศัยเราตถาคตคืออาศัยพุทธะนะครับอาศัยเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้ฉันก็ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปตอนนี้เลื่อนมาหัวข้อใหม่นะครับอุปมาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยประมาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยอันนี้ก็เอามาจากอัตถกถาขุททกนิกายอุททกปาฐะมีอยู่หลายอุปมาด้วยกันนะครับ ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันทร์เป็นพระธรรมเหมือนรัศมีของพระจันทร์พระสงฆ์เหมือนโลกที่ชุ่มเย็นเพราะได้รับแสงจันทร์ใครก็ตามที่ได้อยู่ยังมีความสุขชุ่มเย็นเหมือนได้รับแสงจันทร์ผู้นั้นก็เป็นพระสงฆ์จะโดยรูปแบบหรือโดยไม่ใช่รูปแบบก็ตามพระสองพระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ที่ทอดแสงอ่อนๆพระธรรมเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์พระสงฆ์เหมือนโลกที่ได้รับแสงอาทิตย์อันกำจัดความมืดเสียได้ผู้ที่ได้รับแสงอาทิตย์แล้วกำจัดความมืดนั่นแหละคือพระสงฆ์ข้อ 3 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่พระธรรมเหมือนน้ำฝนพระสงฆ์เหมือนผู้ที่ได้รับน้ำฝนระงับความกระหายระงับความกระวนกระวายเสียได้ข้อ 4 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีผู้ฝึกมาที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนการฝึกพระธรรมเปรียบเหมือนหลักแห่งการฝึกวิธีการแห่งการฝึกพระสงฆ์เหมือนมหาฌานในที่ฝึกดีแล้วผู้ที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละคือพระสงฆ์เหมือนมหาฌานในข้อ 5 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนศัลยแพทย์ผู้ถอนลูกศรคือทิฏฐิพระธรรมเหมือนวิธีถอนลูกศรพระสงฆ์เหมือนข้อ 6 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ทางธรรมเหมือนหนทางที่ดีพระสงฆ์เหมือนผู้เดินทางซึ่งถึงที่หมายแล้วเห็นไหมฮะท่านให้เกียรติผู้ที่เป็นสงฆ์เพียงไรตามที่กล่าวมานี่ก็ผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จึงได้เรียกว่าพระสงฆ์ข้อ 7 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์พระธรรมเปรียบเหมือนยาซึ่งเกิดในป่านั้นพระสงฆ์เหมือนผู้บริโภคยาหายโรคแล้วข้อ 8 พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกกระทันพระสงฆ์เหมือนหมู่พมรที่ดูดกินน้ำต้อยนั้นอันนี้เป็นอุปมาเกี่ยวกับพระรัตนตรัยได้มาจากอัตถกถาซึ่งท่านกล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัยโดยอุปมาอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพระรัตนตรัยจนจะหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะหมดวันนี้เวลายังเหลืออยู่ขอต่ออีกนิดหนึ่ง ต่ออีกนิดหนึ่งว่าการนับถือพระรัตนตรัยแบบต่างๆแต่เท่าที่ปรากฏอยู่ในสังคมของเราในปัจจุบันนี้การนับถือพระรัตนตรัยแบบเด็กก็มีนับถือพระรัตนตรัยแบบเด็กแบบเด็กๆเช่นว่าพระพุทธเจ้าสำหรับคนประเภทนั้นคือบุคคลที่นับถือพระรัตนตรัยแบบเด็กพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปใครที่ถือเอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เรียกว่าถือพระรัตนตรัยแบบเด็กๆพระธรรมก็คือคัมภีร์คัมภีร์นั่นคือพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคนที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองที่ออกบิณฑบาตตอนเช้าการถืออย่างนี้การนับถืออย่างที่ว่ามานี้จะว่านับถือพระรัตนตรัยแบบเด็กๆเหมือนกับเราสอนเด็ก ี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วยังคิดเพียงแค่นี้อยู่ก็เรียกว่านับถือพระรัตนตรัยแบบเด็กแต่เราในเด็กเล็กๆที่ยังไม่ประสีภาษาไปเห็นพระพุทธรูปเก้าเราก็บอกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเด็กแกก็เข้าใจไปตามนั่นก่อนแต่พอเห็นคัมภีร์หนังสือคัมภีร์พระธรรมพระไตรปิฎกเก้าเราบอกนี่คือพระธรรมแล้วก็เห็นคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองออกบิณฑบาตตอนเช้าเด็กให้เด็กไหว้บอกว่านี่คือพระสงฆ์นับถือแบบเด็กๆแต่ความหมายที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้านับถือพระรัตนตรัยแบบผู้ใหญ่เท่านี้ไม่พอไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปพระธรรมไม่ใช่คัมภีร์แต่ผมจะพูดต่อไปนะฮะพระสงฆ์ไม่ใช่คนนุ่งเหลืองห่มเหลืองที่ออกบิณฑบาตตอนเช้าทีนี้นอกจากนี้ยังมีพระรัตนตรัยแบบแก้บนแบบรับสินบนให้สินบนโดยเฉพาะคือพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์ที่ทำตัวให้ครั้งเลยศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกพระรัตนตรัยแบบแก้บนแต่พระพุทธก็ไปบนพระพุทธด้วยอะไรต่ออะไรแล้วแต่เขาอยากได้อะไรไปบนกับพระพุทธขอให้มีลูกก็ยังมีเลยขอให้ได้ลูกไปบนกับพระพุทธรูปบางองค์อย่างนั้นท่านครั้งในทางที่ให้ลูกคนมันเป็นไปได้อย่างไรคิดดูก็ไปให้พระพุทธรูปรับสินบนแล้วก็ถ้าเผื่อได้มาจริงๆโดยบังเอิญหรือโดยเหตุอื่นมันก็รับให้พระพุทธรูปท่านรับสินบนให้สินบนกับพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์ที่ทำตัวกลางและศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นพระรัตนตรัยอีกแบบหนึ่งสำหรับชาวบ้านแต่ไม่ใช่พระรัตนตรัยที่แท้จริงยังมีข้อความอีกพรุ่งนี้จะให้จบนะครับเรื่องพระรัตนตรัยพยายามให้จบพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยว่าเรื่องอื่นกันต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับเหลืออีก2นาทีก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังและท่านผู้กระทำรายการโดยทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับรายการธรรมและทัศนชีวิตวันนี้ได้มาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องพระรัตนตรัยผมวสินทร์อินทศระผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:35 นาทีนะครับวันนี้คิดว่าจะให้เป็นวันสุดท้ายสำหรับเรื่องพระรัตนตรัยถ้าคุยกันมาหลายครั้งเกือบเดือนนะครับวันจันทร์อังคารพุธที่จะถึงข้างหน้าถ้าเผื่อจะต่อไปก็คงครบเดือนพอดีก็เว้นวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านผู้รัตนตรัยแบบเด็กๆแล้วก็การนับถือพระรัตนตรัยแบบแก้บนรับสินบนนี่วันนี้ก็จะพูดต่อไปนะครับให้จบในเวลาพูดถึงเรื่องการอ้างคุณพระรัตนตรัยว่าควรจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ควรจะมีพื้นฐานอยู่ที่ศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยตั้งใจประกอบคุณงามความดีไม่ใช่อ้างลอยๆนะครับไม่ใช่อ้างลอยๆแล้วก็พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสกลโลกถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดหรือที่ไหน จะยิ่งไปกว่าคุณงามความดีไม่มีหรอกครับคุณงามความดีนั่นแหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของชีวิตแล้วพระรัตนตรัยที่บุคคลเข้าถึงแล้วด้วยใจนั่นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชีวิตได้ชาวอินเดียนี่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมาตั้งนานแล้วตั้งหลายพันปีแล้วก็ยังจากจนอยู่เหมือนเดิมแต่คนที่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดไม่มีใครมากกว่าคนอินเดียหายจากความทุกข์ยากลำบากแต่นี่ทุกได้เกิดเห็นกับหูกับตามนุษย์ต้องช่วยกันเองถ้าเผื่อเทวดาท่านจะช่วยก็เชิญมาช่วยก็มาช่วยด้วยเมตตากรุณาก็มาช่วยแต่ถ้าห้อนวอนกันอยู่แล้วก็หวังยากระหว่างอย่างที่ว่าเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงต่อเมื่อเราเข้าถึงธรรมคุณพระรัตนตรัยจะมีจริงก็เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเท่านั้นไม่ใช่จูแก้วเหล้าแล้วก็ห้างขึ้นพร้อมกันเราห้างคุณพระรัตนตรัยขึ้นพร้อมกันชูแก้วเหล้าไปพร้อมกับห้างคุณพระรัตนตรัยแล้วก็แก้วเหล้าก็อยู่เหนือเศียรพระที่เขาแขวนคอได้อีกด้วยถ้าจะเอาพระรัตนตรัยที่ไหนมาช่วยเขาไม่ได้เคารพพระรัตนตรัยด้วยใจจริงเพราะเป็นการหลอกลวงทีนี้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแล้วแม่เราจะไม่ขอให้พระรัตนตรัยช่วยท่านก็ช่วยเราเองเหมือนกับเรากางร่มออกนะครับเรากางร่มออกเวลาฝนตกฟ้าร้องเรากางร่มออกแดดออกเรากางร่มออกร่มจะช่วยเราเองคือว่าป้องกันไม่ให้เราเปียกหรือไม่ให้ร้อนแต่ทีนี้ถ้าเราไม่กางร่มออกแม้จะอ้อนวอนขอร้องสักเท่าไหร่ร่มเขาช่วยเราไม่ได้ช่วยเราไม่ได้เราอยากปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยอย่างเป็นไสยศาสตร์ขอให้เรากางร่มออกคือว่าถ้าเราเอากระดาษใส่ลงไปในกองไฟไม่ต้องอ้อนวอนก็ได้ว่าไฟต้องไหม้เถิดมันไหม้เองแต่ถ้าเราใส่ลงไปในน้ำก็เหมือนกันก็ไม่ต้องบอกน้ำว่าจงดูดซับเถิดจงให้กระดาษเปียกเถิดกระดาษมันเปียกเองกระดาษมันเปียกเองถ้าเราทำถูกตามวิธีการต่างๆแล้วธรรมะมันเผากิเลสเองก็ธรรมะมันเผากิเลสเองเหมือนกับเราเอากระดาษใส่ลงไปในกองไฟไม่ต้องไปอ้อนวอนกองไฟว่าให้มันไหม้กระดาษมันไหม้ของมันเองมันมีหน้าที่อย่างนั้นว่าถ้าเราอยู่ในธรรมเราก็ร่มเย็นเองเหมือนกับเราเอากระดาษใส่ลงไปในน้ำกระดาษมันเปียกมันก็เย็นของมันเองเพราะฉะนั้นขอให้เราปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยอย่างเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่อย่างไสยศาสตร์คือว่าอย่าอ้อนวอนให้ท่านทำอะไรให้เราแต่ว่าจงถือท่านเป็นแสงสว่างที่เราผู้มีจักษุต้องเห็นสิ่งต่างๆต้องเห็นสิ่งต่างๆเองภายใต้แสงสว่างนั้นแล้วก็ดับความมืดในใจได้ ดับทุกข์ได้นั่นแหละครับคือคุณอันแท้จริงของพระรัตนตรัยทีนี้พูดในทางที่จะปฏิบัติได้ทันทีก็คือว่าความรู้ในเรื่องการดับทุกข์นั่นแหละครับคือพระพุทธถ้าจะเอากันมาเป็นแกนในจริงๆความรู้เรื่องการดับทุกข์นั่นแหละคือพระพุทธแล้วก็ตัวการดับทุกข์นั่นแหละคือพระธรรมแต่ผู้ที่ได้รับความสงบเย็นเพราะการดับทุกข์ได้นั่นแหละคือพระสงฆ์ตัวจริงพระสงฆ์ตัวจริงก็คือว่าผู้ที่ได้รับความสงบเย็นเพราะการดับทุกข์ได้นั่นเป็นพระสงฆ์ตัวจริง ใครก็ได้จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นใครก็ได้ที่ได้รับความสงบเย็นเพราะการดับทุกข์นั่นแหละคือพระสงฆ์ตัวจริงแต่ถ้าเผื่อพระสงฆ์ที่เป็นโดยรูปแบบท่านทำอย่างนี้ได้ด้วยในทางภายในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่นะครับต่างกันเพียงชื่อแต่โดยความแล้วเป็นอันเดียวกันมีภาษิตซึ่งนักปราชญ์ท่านได้แต่งเอาไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาหนตัมปิวัตถุโตพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้จะต่างกันโดยชื่อต่างกันโดยชื่อก็จริงอัญจมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตแต่ว่าโดยใจความแล้วเป็นอันเดียวกันเพราะว่าไม่แยกเป็นสามเหลี่ยมอยู่ในเม็ดเดียวกันแต่เป็นสามเหลี่ยมไอ้ข้าวมันก็เป็นเพชรในเม็ดเดียวกันแต่ตามในยานี้ก็คือเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยคุณสมบัติเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตามสายตาของผู้มีปัญญาเจาะลึกไม่ใช่มองเผินๆเป็นแต่รูปแบบหรือว่ามองพระธรรมมองกระดาษที่พิมพ์เป็นพิมพ์พระธรรมนั่นเป็นตัวพระธรรมไม่ใช่ ฉะนั้นถ้าเก่าแล้วเราเผาเสียก็ได้แล้วก็พิมพ์ใหม่แต่ถ้าเป็นพระธรรมนี่เราเผาไม่ได้เราเผาไม่ได้แต่พระธรรมก็คือการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเป็นตัวพระธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นพระสงฆ์แล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องผู้ที่รู้ถูกต้องนั่นก็คือพระพุทธมันก็อยู่ในคนคนเดียวกันนั้นในมองในแง่ลึกมองในส่วนลึกแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็มีความประสงค์อย่างนั้นด้วยถ้าต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่เห็นแก่ตัวท่านไม่มีอะไรสำหรับพระองค์เองแต่ต้องการให้ทุกคนพึ่งตัวเองได้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องพึ่งตนเองต้องพึ่งธรรมอย่าพึ่งสิ่งอื่นเลยเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางตุเมหิจิตจังอาตับปังความเพียรท่านต้องทำเองอากาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นถ้าไม่เดินไปตามทางก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ถึงทีนี้ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง